Բարև հայրենակիցներ, այսօր հունվարի 31-ն օրը 3:07-ի ստուդիայում է Թավիկ Գասպարյանը։ Այսօր ծրագրում Ասկերանի շրջանի Պատարայի համայնքում հաջողությունների կողքին նաև հոգսեր կան։ Քնար Բաբայանը զրուցել է համայնքի ղեկավար Կարեն Արզումանյանի հետ։ Հարենցն ամե հատվածաբար կներկայացնենք Գուրգեն Մահարու հուշերը հայ մեծանուն բանաստեղծ և Շեչ Հարենցի մասին այսօր կլսեք 5-րդ զրույցը։ Անահիտ Միրզանի զրուցակիցներ Շուշին գործող հեղինական երգի ակումբի ղեկավար Ջուլետա Արաստամյանը, մեր ծրագրում տեղունի հաղորդման կրկնությունը։ Որվա տիրաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Նախլսենք Քնար Բաբայանին։ Ասկերանի շրջանի Պատարայի համայնքի դեռ խորհրդային տարիներից պահպանված Վարպետ Սուրենի Վարսավիրանոցի վերջին շաբաթվա ամենակնարկվող թեման երկրի նախագահի այցելությունն է։ Պարզվում է, այդ ժամանակ կազմակերպվել էր նաև վիճակահանություն, որի արդյունքում 3 պատարեցի ավտոմեքենա է շահել։ Բոլորը միաբերան ասում են, խաղարկությունը ազնիվ էր, ավտոները շահել են գյուղի ամենակարիքավոր մարդիկ։ Համայնքի ղեկավար Կարեն Արզումանյանն ասում է, որ նախագահի այցելության ժամանակ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել գյուղի ներքին ջրացանցի վերանորոգման համար։ Ջրամբարները ունեք, գյուղ ապահովված է ջրով, բայց ներքին ցանցը շատ հին է, 60 թիվի ներքին ցանցը հապթած է, և աննպատակ ջրերի հոսքը շատ է, հաճախ է պոտորում այդ ջրերը, բայց հիմա այդ ծրագիրը ուժի մեջ համտնում, նախագահի հանձնարարականով շուտով սկսվի այդ հաշվարկային գործունեությունը, և ևս գյուղը մի պրոբլեմից կազատվի, համար մեկ պրոբլեմը մեր գյուղի համար հաստորեն ներքին ցանցի փոխումն է։ Եվ դա հնարավորություն կտա, որ 24 ժամ ջուղ մատակարարի մեր ժողովրդին։ Ինչպես նաև վարչապետի հանձնարարականով, հենց որ ջրերը այդ ներքին ցանցը սկսվի փոխելը, ամիջապես սալհատակման աշխատանքներա սկսվելու։ Պատարեցիների հիմնական զբաղմունքը փայտի մթերումն է, դրան զուգահեռ զբաղվում են նաև անասնապահությամբ ու հողագործությամբ։ Գյուղը ունի 816 բնակիչ, հիմնական զբաղվածությունը ինչպես բոլոր գյուղերում հողագործություն, անասնապահություն, խոզաբուծություն, նամանավանդես վերջի 10 տարիներին գյուղում ահագին ծրագրեր իրականություն է դարձել։ Ինտերնետ կապով ապահովեց այդ ալեհավաք կայաններն, գազաֆիկացումներ, նոր բուժկետը կառուցվել, եկեղեցիա վերանորոգվել, բայց հիմնական այս վերջի տարիներին, որ կարելի ասել խոշոր ծրագիրատա մեր համայնքային կենտրոնն է, 250 տեղանոց հանդեսների սրահով տափրկությունը ուղղակի, որովհետև հիմնական բոլոր տեսակի միջոցառումները արդեն հանդեսների սրահում, դատապ գյուղացիք հանդեսների սրահում է, և միջոցառումներ գյուղում է անցկացվում։ Վերջերս երկրի նախագահ այցելել է, և նոր ծրագիր ևս ընդգրկվեց գյուղի։ Տնամերձները գյուղացիները հնարավորության դեպքում օգտագործում են այգեգործության համար։ Սեզոնին օգտվում են նաև անտառի բարիքներից։ Հայատները մում տան արջեում իջքում ծառի դնգում աճեցնում են նաև այստեղ ինչի աճում։ Հիմնականում խունձոր ու տանձը պոպոկ անտառներում։ Պատարայի զարգացման հերթական ծրագրերից մեկն էլ մանկապարտեզ ունենալն է։ Առայժմ պատարեցիները սպասում են ջրացանցի նորոգմանն ու գյուղամիջան ճանապարհների սալապատմանը։ Գյուղը միշտ է խնդիրներ լինելու այդ։ Օրինակ, զրոյից 5 տարեկան երեխաների քանակը գյուղում 45 հոգի են, ապա կլինի, ասեք, մի հատ մանկապարտեզ լինի, հաճախումներ լինեն, նոր աշխատատեղեր կավելանա։ Բայց դե հիմա սրանով բավարարվեք, թող այս գործերը բրձնեն, նոր-նոր այդ խնդիրները ժամանակի ընթացքում կլուծվի։ Շողքեր տեսել, վերանում մի պապը դպրոց են հիմ Հաղորդաշարցիկն եթերում այսօր հունվարի 31-ն է, օրը 3-7-ի։ Մեր հանդիպման օրերն են 2-7-ի ցուրտ, ամփոփոխը ժամը 19:30-ից մինչև 16-ը։ Չարենցն ամ է, հատվածաբար կներկացնեք Գուրգեն Մահարու հուշերը, հայ մեծանուն բանաստեղծ Եղիշե Չարենցի մասին։ Այսօր կլսեք 5-րդ զրույցը։ Խորհրդայնացում Հաստատվեց Հայաստանում խորհրդային իշխանությունը, խառնակ օրերից մեկը, կարծեմ 7-րդ թե 4-րդ օրը, խորհրդարի ակումբի առաջ հանդիպեցի Չարենցին, խորհրդարի ակումբը չկա հիմա, նրա տեղում կանգնած է Նորաշեն բանկը, բայց ով չի հիշում խորհրդարի ակումբը, որը թվում է, որ հիմա էլ կանգնած է իր տեղում, Չարենցը, արտակարգ տարազով, աշնանային եղանակին, ձմեռային պալտոյով, քաղաքացիական շորերով, ըստ ամենայնի, պալտոյի վրայից կախված պատենավոր մաուզեր։ Ո՞ր ես գնում։ Տեսար ոնց գրավեցինք երկիրը։ Բաս, էսենց է աշխարհի բանը։ Քեֆը լավ էր։ Դե, բարի գիշեր, ասաց նա, չնայած որ ժամը 5-ն էր։ Որ փանոց ես գնում։ Բարի գիշեր։ Լավ բաներ գրի։ Էն մեկը լավն էր ճամփաների փոշում։ Բարի գիշեր։ Հեռացավ։ Ես նայեցի Չարենցի հետևից։ Գնում էր գլխիկոր, մի ուսը բարձր, մյուսը ցած, մաուզերը կախած պալտոյի վրա։ Բամբասանք չլինի, մաուզերի պատյան էր կախել միայն։ Գուցե մաուզերը պահել էր ուրիշտեղ, չկարողացա ստուգել։ Ճամփաների փոշում, բարի գիշեր։ Բայց պինդ է հոգիս, ու ոչ մի ժանիք, ինձ չի բաժանի իմ անդուլ դարից, ինչպես ոչ մի ուժ ինձ չի բաժանի իմ շռնդալից պայծառ քնարից։ Նախաբան. Ասում են, այս տարվա ձմեռը աննախընթաց էր իր ցրտերով և ձյան առատությամբ, իսկ ես այսօրվա նման հիշում եմ 1934 թվի ձմեռը, որը ոչնչով չէր տարբերվում այս տարվա ձմեռից, եթե չհաշվենք, որ այն ժամանակ օրացույցի վրա նշանակված տարեթիվը 1934-ն էր, իսկ այս տարվանը 1957։ Ինչ մեծ բան, և միթե մեծ նշանակություն ունի այն հանգամանքը, որ այժմ Տերյան փողոցի վրա իր հոյակապ սյունաշարերի հետ բարձրացող Պետրատն այն ժամանակ գտնվում էր Ռաֆու փողոցի վրա և տեղավորված էր մի հարկանի սև քարաշեն մի տան մեջ 3 փոքրիկ և 1 համեմատաբար ավելի մեծ սենյակներում։ Դիրեկտորի առանձնասենյակը 7 քառակուսի մետրից ավելի չէր, իսկ ընդհանուր բաժնի մեծ սենյակն ավելի փոքր էր, քան այժմյան Պետհրատի դիրեկտորի կաբինետը։ Եթե դիրեկտորի մոտ նստած էինք, ասենք Շիրվանզադեն, Բակունցը, Դեմիրճյանը, ապա ներս մտնող Զապել Եսայանը կամ Թոթովենցը ոտի վրա կմնային։ Պետհրատի գրեթե դեմ դիմաց կանգնած էր կարմրակար լուսավորիչ եկեղեցին։ Այդ եկեղեցին հիմա չկա, իսկ նրա տեղը կանգնած է Եղիշե Չարենցի անվան գեղեցկատես դպրոցը։ Կանցներ նրա մտքով, որ երբևէ նա դպրոց պիտի ունենա իր անունով։ Այդ զարմանալի մարդն ավելի զգացմունքներով էր ապրում, քան գիտակցությամբ։ Նա իրեն պահում էր չափազանց հասարակ, հասարակ և իր աշխատավայրում և փողոցում և երրորդական անհրաբույր ճաշարաններում։ Նա կարող էր օրը ցերեկով կոմայգու նստարաններից մեկի վրա քնել, զանգու գետում լողալ և պարծենալ իր հնարանքներով։ Նրա հետ լողացողների մտքով անգամ չէր անցնում, որ այդ ճարպիկ լողորդը, որը կարող էր լող տալ կրնակի վրա պառկած և լողալիս միաժամանակ պապիրոս ծխել, ոչ այլ ոք է, եթե ոչ դանթեական առասպելի հեղինակը։ Այո, խստաշուն չէր և երկարատև ձմեռը Երևանում 1934 թվին։ Ժամը 9-ին ես մտա Պետհրատ, նստած իր փոքրիկ սեղանի առաջ առույգ տրամադրությամբ Գարեգին Լևոնյանի հետ ինչ-որ գրքի ֆորմատն էր որոշում, տիտուլն ու չմուծ տիտուլը, վիճում էր ինչ-որ սուպերի մասին, մեծ եռանդով ապացուցում։ Չգիտեմ ինչու ես նայելով պատուհանից դուրս Պետհրատի փոքրիկ բակի վրա թափվող ձյանը մտքով թռա տարիներ ետ և հիշեցի 1919 թվի Տոթակես ամառը, երբ բուլվարում առաջին անգամ տեսա նրան։ Ես նստեցի նրա դեմ և վերցրի գրիչներից մեկը։ «Թուղթ ես ուզում, վերցրու»։ Նետեցի իմ առաջ Պետհրատի կազմված բլանկներից մեկը և Գարեգին Լևոնյանի հետ դուրս եկավ։ «Գնանք դիրեկտորի մոտ»։ Մենակ մնալով ես նախ չկարողացա հաշիվ տալ ինձ, թե ինչ եմ ուզում գրել, էպիգրամ, երկիցական բանաստեղծություն այդ հեռավոր նշանավոր օրվա մասին։ Ցուրտ էր, դրսում ձյունը թափվում էր ու թափվում, և ինձ տիրեց ամառվա շոգի այնքան տնչալի զգացողությունը։ Ամառային մի շոգ օր էր, սկսեցի ես։ Երբ ներս մտավ, ես արդեն Պետրատի փոքրադիր բլանկներից մի տասնյակ թերթ սևացրել էի։ Գրում էի իմ 1919 թվի հուշերը նրա մասին։ Ես գրում էի միայն նրա համար, որ նա կարդար և ուրախանար, ուրիշ ոչ մի հեռանկար չունեի։ «Էդ ինչ ես գրում, այդ տղա»։ Փորձեց վերցնել գրված թերթերից մեկը։ «Մի», խնդրեցի ես, «կվերջացնեմ, կտամ»։ «Լավ», համաձայնեց։ «Նստիր, տեղ չգնաս, ես մագինցի մոտ խորհրդակցության եմ, տղաները կգան, չթողնես գնան, միասին դուրս կգանք»։ Բայց միջև տղաների գալը ես վերջացրի հիշողությունները խորհրդայնացումով, գրեցի վերջին տողը և մտածեցի, անցնել առաջ, թե ոչ։ Երբ ներս մտավ, նա խորհրդակցությունը վերջացրած մարդու գոհունակությամբ նստեց իր տեղը, մի ծխախոտ վառեց և վերցրեց գրված թերթիկները։ «Վայ, վայ, վայ», բացականչեց մանկական հրճվանքով, կարդալով վերնագիրը։ «Իմ մասին ես գրել»։ Լրջացավ և սկսեց կարդալ։ Կարդալու ընթացքում մի քանի անգամ ժպտաց, մի անգամ բարձր ծիծաղեց մեծարելով ինձ, վերջացրեց և մռայլվեց։ «Հալալա, հալալ», մրմրաց, կարծես ինքն իրեն նայելով պատուհանից դուրս, հետո դարձավ ինձ։ «Սրտառու չես գրել, լավ ես գրել, բայց ախր մարդկանց մասին հիշողություններ գրում են նրանց մահից հետո, դու ինչ է, ուզում ես տպել տալ»։ Ես այդ մասին չէի մտածել, բայց հարցը հանեց ինձ ուղիղ ճանապարհի վրա։ «Անպայման»։ «Որ թերթում»։ «Դիցուք հենց գրական թերթում»։ «Չեն տպի», որոշեց։ «Իսկ դու ուզում ես, որ չտպեն», տրտնջացի։ Լրեց, մտածեց։ «Ինչու», «Ով ասաց, որ հիշողություններ կարելի է գրել միայն մեռածների մասին», հերքեց իր դրույթը։ «Ով չի ուզում իր կենդանության ժամանակ կարդալ հիշողություններ իր մասին»։ «Բայց չեն տպի, չես տեսնում, թուրը դանակ են դարել», թերթիկները ծալեց ու խոթեց գրպանը։ «Մեքենա գրել կտամ ու կպահեմ նոյեմբերի արխիվում»։ «Մի օրինակը ինձ», պնդեցի ես։ «Կտամ, բայց չեն տպի»։ Ներս մտան տղաները, Բակունցն ու Արմենը։ Հակառակ իմ սպասածի ոչինչ չասած նրանց իմ հիշողությունների մասին, առաջարկեց միասին գնալ ճաշարան։ Ձյունը դադարել էր, կատնագույն մի լույսով ողողվել էր երկինքը ու քաղաքը։ Մենք մտանք մի քյաբաբ խանա, մռայլ էր։ Ինչպես նրա ուրախությունը, այնպես էլ տխրությունը վարակիչ էր։ Երբ մի քիչ զվարթացավ, վերջապես հարցրեց. «Տեսնես մեզնից, ով շուտ կմեռնի, հմ», այդ մասին էիր մտածում», զարմացավ Աքսելը։ «Իմ պապը 98 տարի է ապրել, իսկ հայրս մինչև հիմա ատամներով է ընկույզը ջարդում», ակնհայտ չարությամբ հարցրեց։ «Ուզում ես ասել, որ դու 100 տարի պիտի ապրես», ժպտաց իր խորամանկ ժպիտով։ Հետո մերկացրեց աջ ձեռքը մինչև արմունկը, մերկ արմունկով մի քանի անգամ խփեց սեղանին, ապացուցելու համար ուժը, բացականչեց։ «Տո, փչացածներ, բնությունը ինձ ուժ է տվել, ուժ, ես 1000 տարի պիտի ապրեմ»։ Նրա առաջարկությամբ գնացինք, նկարվեցինք, նախ չորսով միասին, հետո Արմենը նրա, իսկ ես Բակունցի հետ։ «Քեզ հետ շատ ենք նկարվել»։ Հակառակ նրա ենթադրության իմ հիշողությունները լույս տեսան այն ժամանակ գրական թերթում։ Այժմ, 23 տարի հետո, երբ նա չկա, ես ուզում եմ գրել մի քանի ֆրագմենտային հուշեր։ Ես չեմ կասկածում, որ նրանով կզբաղվեն գալիք սերունդները։ Չեմ կասկածում և նրանում, որ նրանք անզոր պիտի լինեն մինչև վերջ վերականգնելու նրա հոգեկան ու մտավոր բարդ պատկերը, նրա հակասություններն ու զիգզակները, և դրանով մեկտեղ իր ամբողջության մեջ այնքան ներդաշնակ այդ արտակարգ մարդու կերպարը։ «Թող չմղադրեն մեզ գալիք սերունդները», նրա մասին գրելը դժվար էր և նրա կենդանության օրոք, և հիմա, երբ 20 տարի է, որ չկա նա, և հետագայում 100 տարի հետո։ Մնալ լրուց

չէ ինչ օգուտ կակով գալուց Լսողներ օրվա հրաժամը ամփոփային կորացույցով։ Այսօր ծնվել են Թեոդոր Ռիչարդսը, ամերիկացի քիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Իրվինգ Լենգմյուրը, ամերիկացի քիմիկոս, Ալվար Նյուրդալը, շվեդ դիվանագետ, Ռուդոլֆ Նուսբաուերը, գերմանացի ֆիզիկոս, Մարիո Լանցան, ամերիկացի օպերային հանրահայտ երգիչ և դերասան, Վլադիսլավ Ստրիժելչիկա, խորթային հայտնի դերասան, Թենգիզ Աբուլաձեն, վրացի նշանավոր կինոռեժիսոր, Կենզաբուրո Օեն, ճապոնացի գրող, Նոբելյան մրցանակակիր, Ալեքսեյ Նիլովա, ռուս դերասան։ Կարծիք հաղորդաշարի օրվա եթերաժամն ավարտվեց, ստուդիայում էր Տաթևիկ Գասպարյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մեկնում արձակուրդի, կհանդիպենք։